ñuy wax naan suñu jëf yi ak suñu wax yëpp dañ koy tambalé ci turu Yalla bu Yalla amul woon nan lañuy tambalé suñu wax ak suñu jëf bi naan dañuy sukkandiku di dimbaliko Yalla ak barké turu mi bur mëna def jëf yi ci niki nonu tamit lañuy xamé ni jëmum ji amul dara lu ko nuru té nuruwul manam yeneen jëm yi nuruwul corps physique niki nonu melom yi amul dara lu mu nuru ci melom minde fi ndax loolu su fekkonté né man na né mu nuru leneen lulul mu mëna nuru minde fi kon bu boba dañ nan rek dañuy tamb manam dañuy tambalé suñu wax ci jëf ci turu Yalla bu boba nak tamat da nan mëna tambalé ci turu Yalla tambalé ci turu kenen waye bañ xamé ni Yalla mom kessé mom ni mu mel kenn meluko han bu boba mom lañuy tambalé suñu wax ci jëf ci turu mom kessé té bañ ko tambalé di sukkandiku ci mom Yalla mom kessé di ñaan barké ci turu mom kessé han di wut barké ci turu mom kessé waye duñ ko wut ci kenen pour mëna tambalé suñu wax suñu jëf wa niki nonu suñu borom subhanahu wa ta'ala kon manam baat bobu daf ñuy jangal ba tay ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa denc ci manam di du incarné wu ci fenn ba leneen di incarné wu ci mom wala bok muy hein soppeku aka toxu di jëm ci fenen ak fenen parce que lool lan la parce que lool ak wañéku la ku wañéku rek moy soxla dara di incarné wu ci yow ngir gi gëna mëna yok wala ga yow ngay incarné wu ci leneen parce que lool foko gisé amna objectif bu tax wa foko gisé lool rek moy amna objectif bu tax wa wa lol nak te lolou mom ci lañu xamé ni kon Yalla mom ku mat la wa te lolou kat bu fekkante ne dañu soxla suñu jëf yi mat han duñu sox manam bop suñu jëf yi mat suñu jëf yi jaar yoon fokk dañuy soxla ko xamantene mom ko am la ko xamantene mom ku mat la te jëmum je ak nelom ya dafa mat seuk te manam nuruwul keneen lolou lañuy soxla ñun suñu jëf yi pour mu mat ak suñu waxi ba mel ni mu mel organisé wu ni mu organisé wu am structure bi mu am lolu pour mu mëna né dawo il faut ko mu am ko xamné mo supérieur ñepp koku mom ku mat lay doon ku parfait lay doon team ñepp ñi nga xamanté ñom dañu am imperfection wa niki nonu tam suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mu melo melo mat yoy ba paré mu tuddu tur yu rafet yi dafa amé jëm jo xamantene def na ko gis manam jëm dans le sens essence pas dans le sens corps manam ak nek teuf la da ku nek la te def na ko gis ndax lan ndax ku mat lañuy gis manam ku matul parce que suñu borom fana taala dafa tedda te dafa mat budon duñ ko gis abadan kon meunet na japp ne aman na kon existé wul parce que ku existé wul lu existé wul rek lañ dul gis abadan mais le fait que mu existe motax ñu mën ko gis wa ba para di hein ba para mën ko xam niñ ko mëna xamé ni non non suñu borom faana non lay mëna wërse gëñu mën ko gis wa légui baat bi mu wax né ar-rahmanir rahim manam ci bismillah ar-rahmanir rahim lool day tekkal ni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa jégué mbolam mindeef yi ndax mom mo melawo yërmane gu mat gi nga xam tane dafa lambo mbolam mindeef yi ci goxi asaman yi ak suuf ci dëyer ci lañuy xamé ni kon dafa jégué mindeef yi jégué go xamantene melul comme jégué jëm yi ak yaram yi waye dafa jégué hein jambi mo gëna jégué jambi ko buumu xolam té mom mi ngi gis lépp mi ngi sédé lépp ndax su fekkunte won du loolu amul won kon yërmandem du mat parce que mëno yërm ko xamantene gis hein jégué woko yërmande dëgg bala mo mat motax nit ku nekk ki nga gëna yërm moy ñi nga gëna jégué ni nga gëna xam seen ay doole nga sax seen problème ñoo nga gëna yëru wa lool mo lay wone suñu borom subhanahu wa ta'ala kon hein manam loolo manam lool la ne lool yëpp dafa amé ci mom wa té dañ ci déggé tamit batay ci baatu ar-rahmanir rahim bi né suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene asaman yi suuf yëpp daf ko matal mindeum bi ci kaw ci arash le jël mu wër asaman yi suuf mu matal leen hein ci la yemo way nak ci kawara ci turu baatu ar-rahman bo motax nga gis alquran ar-rahman ala arshi stawa wa niki nonu tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala mom ci bopam moñu xabaara ci bir alquran ne yermandem dafa matale lepp motax mu ne wa rahmati wasi'at kulli shay'in sama yermande dafa matale bepp mbir wa yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bi nga xamne mi ngi ci ñaari sahihi sahih al-bukhari sahih muslim hadith abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu mun suñu borom subhanahu wa ta'ala mun yantabi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni wa rahmati wasi'at astaghfirullah moy ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam moy lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu 'ala al-'arsh inna rahmati sabaqat ghadabi moy yalla bima paré mbindi fi bim bindé mbindi fi manam bindu asman ak suusi ba paré ba a arash moy nak dafa bind ci kaw arash han am bind mo xamantene moy lan inna rahmati li wër goor moy sama yermade sabaqat moy jitu ghadabi sama mer wa yaw sama bokku julit bi nak kon boba yalla na yalla def man ak yow yep ñu bok ci soppé borom subhanahu wa ta'ala ak ñi nga xamne ñom ñoy manam yermande gogou manam ci lay bëbbe matal ci ñun ak manam yermande manam yalla na ñu yalla matalel boole ñu ci yermande gi nga xamne mom lay bëbb ci kaw walli yow yi da nga wara xamne kon manam waro di gëm sey bëtt nan da ngay han do xol li nga xamne moy dëgg bi ndax li réalité la ndax malaaka yi nga xamantene ñoom ñoy yanu arash ak arash ci seen bop ak kursi ak asaman yi ak suuf yi yeb yeurma nek yalla mo leen matale sama yeurma nek borom loolu motax mu yem mo ci kaw arash ci turu ar-rahman loolu la waye arash ndax arash mom mo fete kaw mom manam mom mo not mom mo yir mbollem minde fi te la nga xamne tamit nek tok tok ak di wéru ak sukkandiku ak di lalanté ak di toxu ak di dugg fenn di incarner wu ci ay yenen lolu ay melo yi wañéku la té lolu su fekkonté né yélon manam lolu manon na né ci suñu borom subhanahu wa ta'ala comme suñu borom du nek ar manam muk ar-rahman té lolu dinañ ñëw ci baatu ar-rahman limi tek bu boba ci lañu gëna xam lolu té bu boba dina serait impossible mu nek nga xamné moy ar-rahim tam subhanahu wa ta'ala wa ci tamit baat bi ar-rahman ak ar-rahim daf ñuy wone tamit ne suñu borom subhanahu wa ta'ala def na ko gis ndax yeurma dem gu mat gi mu matale nga xamantene daf ci am lo xamantene julit ñi ñoko jago aduna ak al-akhirah ci loolu ci lay def ci yeurma dem gu mat gogo lay xamene du yiwu manam bu neubatu wolif julitam yi nga xamne xaritam yi la nga xamne ak yeurma dem manam dafa mat seuk ci ñoom manam bu len neubutu abadan il faut que mu am ben moment ñu gis ko xam bi gis nañ seen soppi gis nañ seen kilifa gis nañ seen parando gis nañ seen borom subhanahu wa ta'ala niki nonu baatu alhamdullilah dafa lambo tamit mbolam li nga xamantene mom lañu junjoon sank ndax ki ngay sante deug moy ki nga xamantene dafa mat seuk ndax mëno sante par exemple mëno tok nan ma ngi sante jant bi ndax lay rayo te pourtant jant bi wërna la ngariñ han mëno tok tamit nan manam di sante ko xamantene manam mom amul ben djik manam matul sante deug kiñ koy def moy ki nga xamantene da fay am ay melo mat te lolou inshallah dinañ ci yexsu suñu yexse ci baatu alhamdullilah lan lay tek baatu sante lan lay tek deug ak lan moko woutale geureum lan moko woutale tag lan moko woutale yoy inshallah dinañ ci yexsi gën ko yaatal ci manam bob ci lañu xamé en tout cas suñu borom subhanahu wa ta'ala kon manam mom moy ki mat ki te ko existé na parce que bu fekkonté né existé wul won kon do fi nek nan alhamdullilah ci baatu rabbul alamin dañ ci jëlé tamit né manam suñu borom dafa am ak jitu suñu borom dafa jitu nekam amul fu mu tambalé té lolu bok na ci likoy waré moy dafa impossible moy nga sos mbir ba paré nga défar mbir ba paré fék yaang mom yéna mansé wala han wala mu jitu la kok dafa impossible kon il faut mu am ko xamanté né manam mom mi nga xamne comme mom mo defar aduna yep minde yep lepp lo gisse mom moko defar han kon ci lañuy xamé ni mom amna avant ñom té comme amna avant ñom légui su fekkonté ak amam dafa am fu mu tambalé nak kon du am manam du su fekkonté ak amam mom yalla dafa am fu mu tambalé konantone dina am kuko defar mais bañ xamé ni amul kuko defar mom rek mom mo defar mbolem lu existé alamina ni wala minde fi mom mo len defar cela veut dire que kon mom amul fu mu tambalé kon ci baat bobu ci lañuy xamé lolu ci lu gaaw ci lo xamné mom tamit amul dara kon lu ko nuru ndax tamit yalla bu mu bindé minde fi munu ko nuru manam en sans ben mom sans ma daf ma nekkal ni señ cheikh da doon conférence légui néna mu jël ben way ne ko est ce que cheikh tidiane yow mën nga xam yalla néna mu daal di jël ap feuy tek ko daal di dessiner benn petit bonhomme daal ni est-ce que ki mën na ma xam lu bax mune ko dedet mune ko wa legi ki munu ma xam nga bëgg ya man ma yalla xam man ma xam yalla yalla munu mu defa wa wa don ci al qiyas ma al sarif la dal comme ni nga xam manam ci kaw histoire existe na il faut que manam su ci kaw bu existe voilà voilà manam qiyas ma al sarif la donte manam qiyas bi nimuy rafet rafet rafet amna wouté quand même parce que ñun yalla nimu ñu bindé moy dafa def ci ñun ñu mëna am xam xam di mëna xam di mëna comprendre alors que petit bonhomme bi ñu dessiné mënta comprendre mom amul lool da amul animé wul bu mëna xam voilà même bu fekkante né qiyas manam rafet na lool mais amna kam lu ko téxlé mais dal ala kulli halin de toute façon comme yalla mo ñu bind ci lañu xamé ni comme mo bind lepp rabbul alamin mo bind mindeef yépp ci lañu xamé ni amul dara lu ko nuru nuru dara hein wa ko kon nak tamit tamit ci lañu xamé ni manam gox yi ci lañu xamé ni gox yi ak côté yi manam ak duñ ko pek mom yalla té ci lañu xamé ni yalla mom comme li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax kana allah wala shay'a ma'ahu ci benen bi kana allah wala shay'a ghayruhu ci benen riwaya kana allah wala shay'a qablahu té ñu sahih bukhari wa huwa al-ana ala ma 'alayhi kana manam yalla dafa mësa nek té amul won dara lu fi nekkon nak mom amul dara lu ko jitu té mom ba légui namu nekk won mi ngi nek ndax lolu fu mënul won nek kon bu boba du mëna nek rabbul alamin du mëna la rabbul alamin d'ailleurs bokku na ci li ñuy mëna jariño ci li moy yalla amul kenn ku koy contrarier té amul kenn amul dënd amul ku ko amul ku muy bokalel du ci jëm mom du ci melom yi du ci jëfëm yi azza wa jalla wa parce que kon mëno nek borom minde fi yow yow bo nekké patron ci ben entreprise rek kenn do ci am yi kenn du dend ak yow do nek hein ma mom sama entreprise kay kenn du ma contrarie kenn du ma ki yow asamar yalla mi nga xamne mom mom rek mom minde fi te yow inshallah taala li nga xamne mam di lañ ñew tam ci hein ñu ko gëna yaatal ci biir inshallah baatu maliki yawmiddin wala maliki yawmiddin manam maliki yawmiddin borom bisu pay gi wala maliki yawmiddin bur bisu pay gi dañ ci dinañu jariñ suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mom mo am ak sopandiku manam pouvoir de manipulation et d'administration total ci lepp lo xamanteni moy minde fami ndax nek gi mu nek ak weto gi mu weto ci nguur ak ci momel manam malik ak malik mom la te melo yoy non mo melo bobu nonu melo yoy moy nguur ak momel yi nek ci ñaari tour yoy munul mat munul nek deug deug lulul ci ko xamanteni ku mat la ba pare am mbolem melo mat yi ba pare woutek mbolem minde fi nek ci asamanu fu parce que lolou fu amul won konantone mom du yor nguur gu mat gi kon dinañ meuna nek diko bi xex ak mom comme nim ko waxe law kana fi ma a'lam illa allah la fasadata asamanu fu ci buñ amon benen yalla bu boko tek yalla ben be kexe konantone asamanu fu day yakku ndax ci gatal ñu joxe exemple dañ nan tay Omar lu mum fi lay tok legui ke yalla dal yalla bi ben yalla bi décider lool ne lay tok fi seconde manam minute bi heure bi bis bi hier yi seconde bi ci ni lay toge ci tiers bi benen yalla bi dal mum xol lenen mom moko arranger lenen legui lool kon bu boba nak asmanu suusi désordre moy am ba pare ba ak tamit idan la dhahaba kullu dan ma kana mahu min ilahi ma kana lahu min waladin wama kana matakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idhan ladhhaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd subhanahu wa ta'ala amma yasifun ha amma yasifun waaw man yalla su fekkone na amna kenen mune yalla matakhadallahu min waladin yalla jappiwul ben dom amul wama kana ma'ahu min ilahin te amul kenen yalla benen yalla bumuy dendal amul ndax lan mune kon lolou su amone len rek moy am manam moy duñ juwo ci kaddu comme niñu waxe ki day décider li parce que munuñu aduna bi nimu beuree ay dogal depuis asama aba ba yalla bindé aduna bi bu leegi ak ba aduna tukki té amul fenn fuñu contrarier té ñu nekk ñaar yalla lolou mën tane kon dañuy jéki jéki benn moment mais niki lolou ñaari entreprise benn président boko gisé ci réew mu dox benn entreprise bo gis ñaari nit yor ko naan ñom ñaar ñepp tolo ci doole entreprise ba day daaru parce que ki lay bëgg li ci bi président daïra sax buñ amone ñaan daïra wa tass buñ niki non kër gi tamit buñ amé ñaari kilifa yo xamné ñom ñaan ñepp ño tolo doole ci yépp kër ga yaq comme ni nga xamné mom lañu gis ci asuñu suñu jamono niki non itam fi tam li tam non la mel manam ya manam bu fekkonté na aduna légui yow c'est comme lolu la ngay gis wa lan ngay xalat ci aduna bi ni mu yaako ak aduna yi ci dess monde ya ak la cey xew o tiers c'est vrai ñi mu and ak ordre su fekkonté na ñaar yalla am nañ rek kon ordre bobu day daq kon xam nga luy am kon da ngay gis yalla neena kon la zahaba kullu ilahin bima khalaq kenn ku ci nek da nan ay xam ngeen lan la ñun ciow lu bari li attu ñu ko parce que ñom ñaar soit dañuy xex kenn ko ne ray morom manam ñu jugge wala kenn ci gagne morom kenn ci nek yalla wala sino et puis il faut mu am ku ñëk bindu morom mi lool fa mu am mais comme lool ba pare tamit kenn ku ci nek day jekki jekki rek kenn ku ci nek sa way xam nga lan la man sama ak momé la jël légui parti bi comme mako créé won ci aduna bi légui man jël nako dem na sama yott bana wa lolo tax nak maliki yawmiddin ak maliki yawmiddin dila léral lool ndax nguur gi ak momel gi nga xamné moy gi mat seuk gi han bis bi nga xamné ci lañuy dékkalat minde bi yépp mom mu taxone kan mom nguur gi xam ngeen ni man gaay xam ngeen ni lool mom moy kon mo fi mësa mom kon bu boba daf ñuy wone manam mom dafa mat seuk suñu borom subhanahu wa ta'ala té nuruwul minde fi té dara nuruwuko té daf ñuy wone nguuram manam manam mom moy ki dogal ci kaw minde fi té mom itam mom mo len note liko dalé ci kaw arash asamani ba ci souf ci fa gëna souf ci kaw souf ci souf ci té lool day wone ni soriwul minde fi manam daf leena jégué niki non la jégué jambi ni mu jégué jambi bu gën ko jégué bu mu xolam han niki non la jégué mbolé minde fi tamit kon manam fété na len kaw en même temps note na len mo len mom nek seen kilifa fete len kaw mais en même temps daf leena djegge manam kon ci nonu tamit lañu comprendre hein ci maliki yawmiddin lañ koy deg ak maliki hein yawmiddin ci lañu xamé ne tamit amul manam moy ki nga xamné mom moy chapa choli bi mom moy ki nga xamné tane mom moy ki ñepp yaakar ñepp soxla te soxlawul kenn ndax mom mo yor ak nguur ak momel ki nga xamné mom lepp kay mom lepp kenn amul lenen mom lepp ko kay la ñepp soxla te mom du soxla kenn ki na am na mo yor nguur gu mat gi tamit mom la ñepp soxla te mom soxla wul kenn kon aya bi kon day tekkal loolu yeb niki nonu baatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu neflo ko ci deg yi iyyaka yow bur yalla na'budu lay jamm yow kesso wa iyyaka te yow rek nasta'in lañu sakku dimbal bobu tamit day leral gep leral ci gogu maana ak maana yoy comme ni nga xamne non lañ ko waxa ndax kat han mom kese lañu jamm ce duñu jamm keneen te mom rek lañuy saxo limbeute duñu saxo limbeul keneen te lolu han kenn mënu ko yello luddul ki nga xamantene mom jëmmam dafa wet ci jëmmam han wet ci ay melom wet ci ay turam te nuruwul minde fi te kenn na nuruwul kenn te kenn nuruwuko te soxlawul kenn manam te ñepp ko soxla te han te manam mom soxlawul kenn te koku amul dend parce que so amone dend danañ dimbali ko kenen danañ jamu kenen wa niki nonu mo note ñepp parce que bu note won ñepp han kon ñu jamu kenen wala bok am ku ci genn ci jamu ko ci batu lol tamit dinañ ci gëna ñew manaw bo inshallah bu ñeek ci bir ci siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin def na ci jarino ne jam yeb han han dafa am ay jamm ño xamantene yalla daf leena xewale mu matal ak xewalam ci ñom bo ñooñu nak da nañ gis borom bi subhanahu wa ta'ala comme matal na xewalam ci ñom han kon ñooñu da nañ gis seen borom subhanahu wa ta'ala ci beurup sax ga nga xamantene fofa choono du leen fa fek duñu fa woru duñu fa han duñu fa sonu duñu fa def dara wa ndax faaw kon manam kok nga xamne mo len di xewelu ñu gis ko legi bu woba tamit ci lañu xamé ni moy lillazina ahsanu husna wa ziyada lillazina yalla gal lillazina gal nga xamne ahsanu dañuy rafetal han al husna da nañ am aljana wa ziyada te da nañ yokal ak gis manam ñu gis ko comme niko yam sallallahu alayhi wa sallam fi rek sah al bukhari bimi fi ra'a aya bobu ci tafsir ci kitab tafsir te tafsir sourate yunus wa ñu xamni tamit amna ci ñeneen ci jamm ñoo xamantene baat bobu siratal ladina anam tale manam baat ghayrul maghdubi alayhim walad dallin daf ñuy jangal ne dafa am ci jamm yalla ñoo xamantene ñoom dañuy dañ leena mère ba para def am ñoo xam dañoo sanku ñoñu nak bis bobu ñom la yalla nan wujju han fa innahum yawma idhan rabbihim la mahjubun wa ñoñu nak yalla daf leen di yir ba duñu gis yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bis bobu wa comme ni nga xamne non la ko wax wujuhun yawma idhan nadira ila rabbiha nadira han wa wujuhun yawma idhan basira wa bis da am bis bobu dina am ño xam dañuy nat seen xar kanam day nat han am ño xamantene day nga gis bobu non seen xar kanam day lundum lay sax mais ñi seen xar kanam di nan ñoom dañuy xol seen borom subhanahu wa ta'ala wa legi bab ihdina siratal mustaqim ha wa kay dama ko fatelo won motax han bar ihdina siratal mustaqim dama ko fatelo yalla ngeen ni tek ci yoonu bax lool day tek na suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa yemo ci kaw arasham ci mana bi nga xamne mom la ko nam manam moy manam yel yemo gi nga xamantene han tektelewul ne dafa nek ci ben côté ci côté yi wala ndax lan xam nga lool nan lañ ko ci xamé ndax la fekk ñu nan ko ihdina yow yalla ak iyyaka na'budu yow rek lañu jaamu iyyaka nasta'in manam te loolu baat la bo xamantene ku tew lañ koy wax duñ ko wax ku fadu waaw han kon bu boba day wone ni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa jégué mbolé mindé fi waye jégué wul ki nga xamantene mo koy wo kessé ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala comme nim ko waxé aqa kullu shay'in khalqahu thumma hada mom mo jox manam bép mbir mom moko jox ak mbindum nim wara bindo thumma hada toktu mu tek talako tek ko gindi ko tek ko ci yoon yi nga xamantene manam non rek la mëna baxé manam tay nit bu ko yalla bindé nimu mel rek non la wonona mel bu melon lene rek du bax du mat niki nonu garap nonu et cetera wa len lu ci nek yalla daf ko bind ak perfection te ba pare gindi ko manam jaarale ko ci yoon bi niki nonu khalaqa fa sawwa mom mo bind te yam manam nimu bindé ba pare dafa yemalé manam dafa modelé wa waladi te mom moy nga xamna qaddara moy dogal fa hadatu moy gindi lepp manam moy tax par exemple ci di xam yoon yi ñi jaar bo mo na am li nak yi xam fi ñi jaar han nga gis buñuy lek ñax yi amna ñax yo xamanteni xamna ñi ñax bi da leen di lor be ñax du leen lor yépp ci gindig yalla ci gindig yalla ci huda han gogu la nekk fofu nak kon lañuy xamé ni ñun suñu borom subhanahu wa ta'ala mo not kaw mindeef yépp note leen fété leen kaw han té kenn melul ni mom ndax mom mo wét ci def ci gindig gogu gindigu rafet gi nga xamanteni mom moy gu matalé gi ci mbolam mindeef mom yalla rek mom mo wét ci diko def ci lañuy xamé tamit né han ci té manam di len ko comprendre tam ci suratul ladina nam talim ghayr mawdu bal mal dalim yi manam moy yi nga xamantene def nako manam lenn la ci li nga xamantene genn nañ ko ci sar bi ci manam ci mana wu gogu manam ci mana han suñu borom subhanahu wa ta'ala manam wet gi nga xamne mom la wet han nek ko xamne chapaatu li la te nuru wul minde fi te genn nuru ko te babar mo la not ba para tamit mu yew mo ci kawara sam ci mana bi nga xamantene mom la yello manam lu mom la yello waye tekkuul na daf ci tok wala yu mel non dedet subhanahu wa ta'ala uppentina ak lolu waye dafa jegeñ tamit sax mol manam manam mbolam asamané ak soufsi bepp manam atom bu ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko jegeñ bu gën ko jégué bopam niki nonu manam kon yemo gi mu yemo ci kaw arash doli wuko sori dara ba pare doli wuko ak jegeñ dara itam wala ba pare tamit manam minde fi manam mom soxla lu len dara soxla wu kuko yok dara tamit manam kon li moy li nga xamantene mom lañu ci genné won insha Allah taala xamna dañu bay benen ñu doga yeggal yenen mana yi nga xamantene ha batay ci mana tawhid ci mana aqida la ci banam ngir ba gëna mëna léral baatu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nga xamantene nonu la nekké ci suratul Fatiha ci gata ndax li aju ci yaatal gi mom loolu yexé buñ ci mom té xamna ni ci buñu tafsir manam buñu léral manay tamit manam loolu tamit ci yaatal bobu tamit buñ ci yexé mais inshallah ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu tuggu ñu ay xel manam xam xam bu mat ak xel mu mat bu ko defé ñu mëna manam bind téré bi yeggalé ko inshallah diam ba paré def ko yobbal ak jottal kay yu alakhir inshallah ta'ala tabarakallahu tabi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.